بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتك الأصول الثلاثة تليشليا كتك فقرة يمنين يا شيخ رحمه الله تعالى البسيمة اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. تكصوم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. تلشلي هفا ويوليو إن شاء الله تعالى تتعندليا الثانية جنبو لفيلي الثانية jambo la pili, anna allaha, ni kwamba hakika Allah tabaraka wa taala, anna allaha, ni kwamba hakika Allah, la yarda haridhi an yushraka ma'ahu ahadun, ashirikishwe pamoja naye yeyote. Anna allaha, kwamba hakika Allah, la yarda haridhi an yushraka ma'ahu ashirikishwe pamoja naye ahadun yeyote. Allah haridhi ashirikishwe pamoja naye yeyote katika ibada zake. Fi ibadatihi ahadun, katika ibada zake haridhi ashirikishwe pamoja naye yeyote. La malakun muqarrabun, si malaika aliyekurubishwa. La malakun muqarrabun, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah tabarak wa ta'ala, kama vile malaika Jibril. La malakum muqarrabun, si malaika aliyekurubishwa. Wala nabiyun mursalun, wala nabii aliyepewa utume, kama vile Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Haya ni mambo ambayo kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike anapaswa ayafahamu, na si kuyafahamu tu, bali na kuyafanyia kazi, na kuyafanyia kazi kama alivyosema Sheikh. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, ni wajibu juu ya kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike. Taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifunza masuala matatu haya. Wal'amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Kwamba Allah tabaraka wa ta'ala la yarda haridhi an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, ashirikishwe pamoja naye yeyote katika ibada zake. Hilo Allah subhanahu wa ta'ala haliridhi. Kwa nini haliridhi? Kwa sababu yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye kustahiki ibada hizo. ndiye mwenye kustahiki ibada hizo. Kwa nini? Kwa kuwa yeye Allah ndiye aliyeumba, kama yeye ndiye aliyepwekeka katika uumbaji, basi kadhalika apwekeshwe Allah tabaraka wa taala katika ibada. Na kwamba yule ambaye atamshirikisha asiyekuwa Allah katika ibada za Allah, akazielekeza ibada hizo kwa mwingine, akamwacha Allah tabaraka wa taala, au akawa anamwabudu Allah tabaraka wa taala lakini wakati huo huo anazielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah, afahamu kwamba mtu huyo amefanya jambo ambalo Allah haliridhii, bali amefanya jambo ambalo ni dhulma iliyokuwa kubwa sana, ni dhulma iliyokuwa kubwa sana, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala mwenyewe katika suratul Luqman aya ya 13, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. La dhulmun adhim, ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Na dhulma maana yake, wanasema ulama, wad'u shay fi ghairi mawdu'ihi, ni kukiweka kitu mahala pasipokuwa kwake. Dhulma maana yake ni kukiweka kitu mahala pasipokuwa kwake. Allah amemuita mshirikina anaezelekeza ibada kwa asiyekuwa yeye, amemuita dhalim, amemuita dhalimu. Kwa nini amemuita dhalimu? Amemuita dhalimu kwa kuwa mshirikina ameiweka ibada mahala pasipokuwa kwake, ameelekeza ibada kwa asiyestahiki. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala amesema kwamba haridhii ukafiri huu, huu ni ukafiri, ushirikina ni ukafiri, na Allah haridhii ukafiri, kama alivyosema katika Qur'an, wala yardha li'ibadihi al-kufra, na wala haridhii kwa waja wake ukafiri. Kuielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah ni ushirikina, na ushirikina ni ukafiri, na Allah haridhii kwa waja wake ukafiri. Anachoridhia kwa waja wake ni kusalimu amri na kunyenyekea kwake katika ibada. Na ndio maana akasema katika Qur'ani, katika suratul Maida, waraditu lakumul islama dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Kwa hiyo Uislamu maana yake alistislamu lillah, ni kunyenyekea kwa Allah, bitauhid, kwa kumpwekesha katika ibada, walinqiyadu lahu bitta'a, na kunyenyekea kwake kwa kumtii, walkhulusu minashirki, na kujitakasa kutokamana na ushirikina, wa ahlihi na washirikina. Huu ndio Uislamu, na huu ndio anaouridhia Allah. Akasema kwenye Qur'an katika suratul Maida aya ya 3, waraditu lakumul islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Sababu Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, kadhalika na kunyenyekea kwake kwa kumtii, kadhalika na kujitakasa kutokamana na shirki na washirikina. Kwa hiyo huu ndio Uislamu, na huu ndio anaouridhia Allah. Ama jambo la kuelekeza ibada kwa asiyekuwa yeye, hiyo ni shirki na hiyo ni dhulma, na Allah amesema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa, na washirikina ndiyo madhalimu. Kwa nini ni madhalim? Kwa sababu dhulma maana yake ni kuweka kitu mahala pasipokuwa kwake. Hivyo washirikina ni madhalim. Kwa nini wameitwa madhalim? Wameziweka ibada mahala pasipostahiki. Anayestahiki ibada ni Allah, muumba wa mbingu na ardhi, subhanahu wa ta'ala. Na imekuja hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, anasema bwana Mtume alayhi salatu wassalam, katika hadithi aliyotaja al-Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anasema anna Allah yarda lakum thalatha, hakika Allah anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu. Anaridhia kwenu nyinyi Allah mambo matatu. La kwanza, an ta'buduhu, mumpwekeshe yeye katika ibada, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Ukilifahamu hili ufahamu kwamba kama yeye anaridhia jambo la kupwekeshwa, ina maana haridhii jambo la kushirikishwa. Ndio maana Sheikh akasema athania, jambo la pili, anna Allah la yarda, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yarda, haridhi hayuko radhi, an yushraka ma'ahu ahadun, kushirikishwa pamoja naye yeyote yule, fi ibadatihi, katika ibada zake, la malakun muqarrabun, si malaika aliyekurubishwa. Ukaona kwamba kuna malaika Allah kampa ukuruba na ukaribu, kama vile Jibril ni aminul malaika, ni kiongozi wa malaika huyu, kwa hiyo angalau basi tumuelekezee ibada. Si yule aliyekurubishwa na Allah katika malaika, wala si yule aliyepewa unabii na utume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa hawa waliokurubishwa kwake, kama hawa malaika wasio muasi, malaika ambao ni waja wa karimu ambao Allah amewasifia, wanamsabihi na kumwabudu asubuhi na jioni, hawachoki, hawa aliowaita kiramin barara, alisema yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, wanaosema la yasbiqunahu bil-qawl, hawamtangulii kwa kauli na wanatenda yale wanaoamrishwa, hawa ambao hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, hawana maasiya, haifai kuwaelekezea ibada. Vipi wanaokuwa na maasiya? Vipi wanaokosea? Vipi wale ambao kwamba hawajakurubishwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala? Ikiwa mtume aliyepewa unabii au nabii aliyepewa utume, nabii aliyepewa utume kiwango kikubwa na nafasi kubwa, haifai kumwelekezea ibada, haifai kumuomba. Vipi ambaye hajapewa utume? Vipi ambaye hajapewa unabii? Vipi huyo? Ikiwa Muhammad bin Abdullah yeye ni nabiyun mursal, ni nabii aliyepewa utume, alipewa unabii kwa suratu Iqra, iliposhuka suratu Iqra tayari huyo ni nabii. Iliposhuka suratu Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, aya hizi tayari alishakuwa nabii kwa kusomewa aya hizi na Jibril alayhi salam katika jabali Hira, katika jabali Hira alayhi salatu wassalam. Kadhalika rasmi akawa ni mtume pale alipoteremshiwa sura ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tannun tastakthir. Hapa akawa rasmi yeye ni rasul, akawa rasmi yeye ni rasul. Kwa hiyo huyu ambaye kwamba amepewa unabii kwa suratu Iqra na akapewa utume kwa suratu Al-Muddathir na akakurubishwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala na Allah akamtukuza katika Qur'an, hakuna nabii aliyemuita kwa wasifu wa unabii ya ayyuhan nabii, wala hakuna nabii wala hakuna mtume aliyemuita kwa wasifu wa risala ya ayyuhar rasul, isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipomwita Yahya Allah akasema ya Yahya, alimwita kwa jina lake tu, ya Yahya khudhil kitaba biquwa. Alipomwita Nuh, ya Nuh ihbit bisalamin minna, ewe Nuh, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, Adam ishi wewe na mkeo peponi. Alipowaita mitume wake hawa amewaita kwa majina yao, ya Adam, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ewe Ibrahim hakika umeisadikisha ndoto. Lakini alipomwita Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam akamwita ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim, ewe nabii, kwa nini unaharamisha uliohalalishiwa na Allah? Unataka radhi za wake zako? Na Allah ni mwingi wa maghfira, Allah ni mwingi wa huruma. Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, ewe nabii, napowapa talaka wanawake basi wapeni talaka katika zile ida zao. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي رسول في كشا يا ليالي وترمش وفاك وكتوكك وملواك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين أي نبي موقف الله ولو سواتيم كافرين وتوانافق كهو ألف مويتا أم مويتا كوصف النبوة يا أيها النبي أو أم مويتا كوصف الرسالة يا أيها الرسول حكم تاجا كوجين لاك محمد عليه الصلاة والسلام إسبقوا ألفتاك كنت لي خباري أنا تو خباري تكوه سيه سيوك مويتا كما لبويتا يا نوح يا إبراهيم يا موسى alipomuita kwa jina lake au alipotaja kwa jina lake ni mahala tu alipokuwa akimzungumzia wa ma muhammadun illa rasul na hapa hakumuita wa ma muhammadun illa rasul na wala hakuwa muhammadi isipokuwa ni mtume qad khalat min qablihi ar-rusul walishapita kabla yake mtume hapa hajamuita anatupasha habari sisi kwamba muhammadi huyu hakuwa zaidi ya kuwa ni mtume na walishapita kabla yake mitume afa imata au kutila nqalabtum ala aqabikum kama atakufa huyu Muhammad au atauawa je nyinyi waislamu mtarudi nyuma kwa visigino vyenu kwa hiyo bila shaka huyu ni nabii mursal na nabii mursal huyu ana hadhi kubwa na nafasi kubwa kwa Allah tabaraka wa taala kiasi kwamba mitume na manabii wengine kabla yake Allah anasema kwenye Qur'an wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu Allah amechukua maagano kwa mitume na manabii kwamba mitume na manabii lau wangalikuwa hai alafu akatuma Muhammad na wao wapo basi Allah anawalazimisha lazima waamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na lazima wamnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawa ni mitume na manabii kwa bila shaka huyu mtume ana hadhi kubwa huyu mtume alayhi salatu wasallam nafasi yake na daraja lake ni kubwa lakini pamoja na nafasi yake hii na hadhi yake hii na ngazi yake hii anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika mambo matatu ambayo ni wajibu wa muislamu wa kiume na muislamu wa kike kuyajua na kuyafanyia kazi afahamu kwamba Allah haridhi ayushraka ma'ahu ahadun ashirikishwe pamoja naye yeyote fi ibadatihi katika ibada zake la malakun muqarrabun si malaika aliyekurubishwa kama vile Jibril Mikail Israfil wala nabiyun mursalun wala nabiyya aliyepewa utume kama vile Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia haridhi Allah kwamba kisa huyu ni mtume wake kipenzi chake kikubwa sana basi atafumba jicho au Allah atakubali aelekezewe sehemu tu ya ibada kwa kuwa ni kipenzi chake huyu Muhammad pia haridhi wadalilu qawluhu ta'ala na dalili ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul jin aya 18 anasema subhanahu wa ta'ala wa anna almasajida lillah na kwa hakika misikiti yote ni ya Allah misikiti yote ni ya Allah almasajid almawadhi' allati buniyat lis-salah masajid ni sehemu zilizojengwa kwa ajili ya sala wa anna almasajida lillah na kwa hakika misikiti yote ni ya Allah ambayo watu hutekeleza ibada humo فلا تدعوا مع الله احدا بس msimuombe katika hiyo misikiti na nyumba za ibada pamoja na Allah yeyote yule wanasema ulama aliposema ahada jina hili imekuja nakira halina alif na lam imekuja ahada hakusema ma Allah al ahada na kilugha unapoiweka hii kuwa ni munakkar ikiwa ni nakira haina alif na lam ina maana katika lugha ya kiarabu ina maana katika maana zake ni kwamba Allah tabaraka wa taala amemkusudia yeyote kwa maana ya yeyote وأن المساجد لله نكوهكيك نسكتيوتني يا الله ننبزوت سعبادني يا الله فلا تدعو مع الله بس نسموه بفموجنا الله أحدا ييوت يولي أو نبي أو امتومي أو امتومي نبي أو نبي بكياك أو ني ملايكة مقرب علي كربيشوا أو ملايكة أمبايا هجا كربيشوا ليوي نجيوي أو ني شيخ أو ني ولي أو ني مزيمو زيوي نتبيكو زيوي نملا مسموهم بفموجنا الله ييوت وكو الله رضي بعد ييوت ياك يلكيزو كواسيكوا ييه ndio maana likawa dhambi kubwa kuliko madhambi yote ulimwenguni ni dhambi la shirki, sababu Allah hili dhambi halipendi mno. Afe mtu ana madhambi mengine, ana zina, afe mtu ana madhambi mengine, ana liwati, afe mtu ana madhambi mengine, amekunywa pombe, huenda akasamehewa bure, asiingie motoni, akaingia peponi bure bure. Lakini atakayekufa akiwa ana shirk, iwe shirki ya neno au shirki ya tendo au shirki ya itikadi, huyu hasamehewi na Allah abadan, abadan hasamehewi na Allah tabarak wa taala. Hilo ufahamu ubaya wa ushirikina. Kwa hiyo mtu amekufa na shirki hajatubia, amekufa na shirki hajatubia, alikuwa amekufa huyu bwana, alikuwa na ahirizi, amevaa hirizi katika shingo yake, kafa na hirizi yake, manake amekufa mushrika, kafa ana talasimu lake amelitumbika nyumbani kwake, kafa mushrika, kafa nyumbani kwake ameweka fingo, amekufa mushrika, kafa ameweka zindiko kwenye shamba lake, amekufa mushrika, kafa akiwa bado anaitakidi juu ya majini na mashetani na anataamaliana nao miamala, amekufa mushrik, wala hakutubia kwa Allah, huyu hasamehewi na atakaa milele katika moto wa Jahannam. Hata kama atakuwa na jina la Kiislam, akiitwa Muhammad au alikuwa akiitwa Musa au alikuwa akiitwa Ibrahim, hata kama ana jina la Kiislam, bali hata kama anaingia msikitini anaswali, hata kama anaingia msikitini anaswali, muda wa kuwa ana mambo ya kishirikina nyumbani kwake, ana vitunguri tunguri vyake, ana vidogori, ana vidude gani, ana mzimu, ana mila, ana jadi wanakwenda kutambika, ana hirizi, anakwenda kwa waganga, anapiga ramli, huyu amekufa mushrik. Hata kama anaswali, huyu ni mushrik, ni mushrik, mushrik. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala, kwa ukubwa wa shirk na dhambi hili kwake yeye, katika suratul Nisa aya 48 anasema inna Allaha, hakika Allah, la yaghfiru an yushraka bih, hasamehewi dhambi la kushirikishwa, hasamehi dhambi la kushirikishwa, hakika Allah, la yaghfiru, hasamehi an yushraka bih, tendo la kufanywa shirki kwa yule ambaye atakufa na ushirikina. Lakini yule ambaye alifanya shirki kisha akatubu akarudi kwa Allah akatoa ushirikina wake katika nyumba yake, kama ni zindiko akaenda akalizindua akalitoa, kama ni tambiko akaachana nazo na akatubu, kama ni hiriza akaivua na akaichoma moto, kama ni talasimu akalikata karatasi hilo akalichoma moto, akarudi kwa Allah na akamtegemea Mola wake katika kila hali na katika kila jambo, na akatubu na akarudi kwake na akamwomba msamaha, huyu anasamehewa, huyu anasamehewa. Allah anasema kwenye Qur'an, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad sema, waambie wale waja wangu waliofanya israf wakachupa mipaka ya madhambi juu ya nafsi zao, madhambi mengi wameyafanya na ukubwa wake madhambi hayo, waambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah husamehe madhambi yote, innahu huwa al-ghafuru rahim, hakika yeye Allah ndiye al-ghafur, yani mwingi wa maghfira, ar-rahim, mwingi wa kuwahurumia waja wake, atakusamehe. Watubu ila Allah, tubieni kwa Allah, jami'an, kwa pamoja, ayuha al-mu'minun, enyi waumini. Na katika al-hadithi al-Qudusi Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ya ibn Adam, ewe mwana wa Adam, lau ataitani biqurabi al-ardhi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwana Adam, lau ataitani biqurabi al-ardhi khataya, lau ungelinijia mimi siku ya kiyama umejaza ardhi yote makosa na madhambi, thumma laqitani, kisha ukaja ukakutana nami siku ya kiyama ila hali hujawahi kunishirikisha mimi, la ataituka biqurabiha maghfira, mimi nitakujia na mfano wa ujazo huo wa ardhi kwa msamaha wangu. Hii ni dalili kwamba kumbe shirki ni mbaya sana, kwa namna kwamba Allah anasema lau kama utamjia siku ya kiyama umejaza ardhi madhambi yasiyo kuwa shirki, basi Allah atakujilia na msamaha mkubwa kwa ujazo huo huo wa ardhi. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba shirki ni mbaya mno, watu watahadhari na shirki, watu watahadhari na shirki, wawatahadharishe jamaa zao. Sisi tumezungukwa na jamii ambazo zinakithiri katika mambo ya shirki, wanamshirikisha Allah. Wallahi la azim, nadra kumpata mtu amesalimika katika familia yake, nadra, nadra ni jambo ambalo lapatikana kwa udogo mno, kwamba eti fulani hajazungukwa na washirikina katika familia yake, si baba yake mkubwa au baba yake mzazi, si mama yake mzazi au mama yake mkubwa, si mama yake mdogo au shangazi yake, si mjomba wake, si kadha. Nadra kuyapata haya katika familia zetu, kwa maana shirki imekithiri katika familia zetu. Kwa ni wajibu wetu Kiislamu kuwatahadharisha jamaa zetu juu ya balaa hili la shirki, na kwamba Allah hasamehi dhambi la shirki. Ndio maana Sheikh akasema rahimahullah, jambo la pili, anna Allah la yarda, kwamba Allah tabaraka wa taala haridhi, an yushraka maahu, ashirikishwe pamoja naye ahadun, yeyote yule. Kama Allah tabaraka wa taala haridhi ashirikishwe Muhammad katika ibada zake, vipi asiyekuwa Muhammad bin Abdullah ambaye ni afdalul khalqi ala al-itlaq alayhi salatu wassalam? Ikiwa Allah haridhi ashirikishwe Jibril ambaye amemsifu kwenye Qur'an na akamwita ni mwaminifu, na ndiye aliyeshusha hii Qur'an, na ndiye aliyeshusha vitabu vingine kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Ameshuka nayo hii Qur'an kwako wewe, nazala bihi ar-ruhul amin, roho muaminiwa ambaye ni Jibril, ala qalbika, akaja akakushushia kwenye moyo wako hii Qur'an, litakuna min al-mundhirin, ili uje uwe katika waonyaji, kuja kuwaonya watu wako kutokana na shirki na balaya warazaya. Kwa ikiwa huyu Jibril mwenye wasifu huu katika Qur'an, Allah anamsifu na amemsifu kwenye aya nyingine, allamahu shadidul quwa, allamahu shadidul quwa, amefunzwa na mwingi wa nguvu Jibril, allamahu shadidul quwa, Muhammad amefunzwa na mwingi wa nguvu ambaye ni Jibril. Ma kadhaba alfuadu ma raa fatumarunahu ala ma yara. Kwa ikiwa huyu Jibril ambaye ana manzila hii na daraja hili mbele ya Allah, Allah pia haridhii kwamba eti zielekezwe ibada kwa Jibril. Vipi asiyekuwa Jibril? Vipi sanamu? Vipi mti tu mkubwa katika mji? Vipi pango kubwa tu katika mji watu wakawa wanakwenda kulichinjia na kuliwekea nadhiri? Vipi vile msivyoviona katika mashaitani mkawa mnavichinjia na viwekea nadhiri? Haifai. Anna Allah la yarda, Allah haridhii an yushraka maahu ahad, ushirikishwa pamoja naye yoyote, fi ibadatihi, la malakun muqarrab, si malaika aliyekurubishwa, wala nabiyu mursal, wala nabii aliyepewa utume. Na shirki ni jambo kubwa. Allah anasema kwenye Qur'an katika suratul Maida aya 72, innahu man yushrik billah, hakika hali ilivyo yeyote ile ambaye atamshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, huyo Allah ameharamisha juu yake pepo, wa ma'awahu an-nar, na mashukio yake yatakuwa ni moto, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na hawa madhalim walizozielekeza ibada kwa asiyekuwa mwenyewe, hawa ni madhalim. Anasema wa ma lidh-dhalimin min ansar, na wala hawatokuwa madhalim na wakuwa nusuru, hawatowapata wakuwa nusuru watu wa dhalim. Madhalim ni washirikina, walkafiruna humu dhalimun, na makafiri wao ndio watu madhalim. Hilo la pili ambalo Sheikh amelisema rahmatullahi ta'ala alayhi. Athalitha, la tatu, anasema anna man ataa ar-rasul, ya kwamba yeyote yule ambaye atamtii mtume sallallahu alayhi wasallam, anna man ataa ar-rasul, ya kwamba yeyote atakayemtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ametumwa ili ajiatiiwe, wa wahhadallaha na akampwekesha Allah katika ibada, wa wahhadallaha na akampwekesha Allah katika ibada, la yajuzu lahu, haifai kwake, muwalatu kuwapenda na kuwatetea na kuwanusuru. Hii ni maana ya almuwala, kuwapenda na kuwatetea na kuwanusuru. Man hadda Allah wa rasula, yule ambaye au wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake. Hili jambo ni lazima kwa kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike alijue na alifanyie kazi. Anna man ataa ar-rasul, kwamba yule atakayemtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika yale aliyokuja nayo, akajiepusha kutokamana na yale aliyokataza, huyu anna man ataa ar-rasul, ya kwamba yule atakayemtii mtume, wa wahhada Allah, na akampokesha Allah katika ibada, kwa maana akalifanyia kazi lile jambo la pili la kwamba anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi. Kwa hiyo yule atakayemtii mtume wa wahhada Allah, na akampokesha Allah katika ibada, afahamu kwamba la yajuzu lahu, haijuzu kwake yeye wala haifai kufanya nini, muwalatu, kuwapenda na kuwatetea na kuwanusuru. Man hadda Allah wa rasulahu, wale wanaompiga vita Allah na mtume wake. Usiwapende wanaompiga vita Allah na mtume, usiwatetee wanaompiga vita Allah na mtume, wala usiwanusuru wanaompiga vita Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana aqraba qaribin, ijapokuwa atakuwa ni jamaa wa karibu mno, ijapokuwa atakuwa ni jamaa wa karibu mno, hata awe baba yako, hata awe mama yako, usiwe na mapenzi naye. Utampenda penzi la mtoto kumpenda mzazi wake, lakini sio zaidi ya hapo. Muda wakuwa anampiga vita Allah na mtume wake, anampiga vita Allah na mtume wake. Walau kana aqraba qaribin, ijapokuwa atakuwa ni jamaa yake wa karibu mno, haifai kumpenda na kumtetea na kumnusuru. Wadalilu, na dalili juu ya hili, na kwamba haya si maneno yake shekhe kwamba ameyazua tu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba ameyazua tu akayaandika, kuna dalili na ushahidi. Walau kana aqraba qarib, ijapokuwa atakuwa huyo ni jamaa wake wa karibu mno, hata kama atakuwa ni baba yake au kaka yake au jamaa yake au yeyote katika familia yake. والدليل قوله تعالى, ما دليل من قوله الله عليه تكوك عليه قسيمة, لا تجد قوما هويزك وفتوات ايوه محمد, لا تجد قوما هويزك وفتوات ايوه محمد, يؤمنون بالله واليوم الآخر, أما ونمؤمن الله نوانا يمين سكو يمشو, هويزك وفتوات ونصفهي sifa ya kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Yuwaduna, wakawa wanawapenda na kuwatetea na kuwa na mahabba, man hadda Allah wa rasula, wakawa wanawapenda wale wanaompiga vita Allah na mtume wake. Huwezi ukawapata mwenye imani ya kweli ya kumwamini Allah na imani ya kweli ya kuamini siku ya mwisho, eti alafu awe anampenda na kumnusuru na kumtetea anayempiga vita Allah na mtume wake, huwezi ukawapata hao. Walau kanu abaahum, hata kama watakuwa ni baba zao au abnaahum au watoto wao au ikhwanahum au kaka zao au ashiratahum au jamaa zao wa karibu, hawawezi wakafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wana msingi wa alwala walbara, wana msingi wa alwala walbara. Alwala walbara maana yake ni kupenda mtu kwa kadiri ya imani yake na kumchukia kwa kadiri ya maasi yake. Huu ni msingi wa kila Muislamu atakiwa awe nao, alwala walbara. Twampenda yule ambaye kwamba anampenda Allah na mtume wake. Twamchukia anayempiga vita Allah na mtume wake. Anifanya maasi, anikhalif sharia. Twamchukia kwa kadiri ya maasi yake. Hata kama ni Muislamu, twamchukia kwa kadiri ya maasi yake. Tutampenda kwa kadiri ya imani yake aliyokuwa na ni Muslim, naam, twampenda kwa kadiri ya imani yake. Wakati huo huo twamchukia kwa kadiri ya maasi yake. Na kama ni kafiri jumla, twamchukia kwa ukafiri wake jumla tena. Anasema subhanahu wa ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman, hao ndio wale ambao Allah tabaraka wa ta'ala kataba fi qulubihimul iman, amethibitisha katika mioyo yao imani na akazipandikiza zikakita, kwa nyoyo zao zina yaqini. وأيدهم بروح منه وأيدهم نا akawatia nguvu biruhin minhu anasema biruhin minhu kwa roho itokayo kwake. Roho hapo kukusudiwa sharia, kukusudiwa sharia, kukusudiwa iman, kukusudiwa Qur'an, kukusudiwa hujja za Allah tabarak wa ta'ala. Ndiyo maana ya roho. Wa ayyadahum, na akawatia nguvu, biruhin minhu, kwa roho itokayo kwake. Roho itokayo kwake ni nini? Roho kwa maana ya imani na sharia, roho kwa maana ya Qur'ani na hujja. Anawatia nguvu kwa Qur'ani wanaoisoma, kwa mafunzo ya mtume wanaoyaona alayhi salatu wassalam, kupata na nguvu wanapoziona aya za Allah, wanapoona kwamba masahaba wa mtume walivyokuwa na watu wao na jamaa zao. Mfano, kuna sahaba anaitwa Abdullah, mtoto wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mtoto anaitwa Abdullah na babake anaitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kiongozi wa wanafiki, rais wao Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Huyo Abdullah ibn Abdullah ابن ابي ابن سلول alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam anakunywa maji, akamwambia ya rasulullah, akuomba unibakishie hayo maji nikampe baba yangu akanywe mabaki ya maji yako, huenda ukamtoka ule unafiki aliokuwa nao. Na yeye anajua kwamba baba yake ni katika wanafiki wakubwa. Akapewa yale maji na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ameyabakisha, akaenda nayo kwa baba yake, akamwambia baba, kunywa haya mabaki ya maji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka asa yakun khairi, yakaondoka maradhi yako ya moyo. Abdullah ibn Ubay ibn Salul akamwambia mtoto wake, yani bora ungeniletea haja ndogo ya mama yako nikanywa kuliko mabaki ya maji ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kijana akaghadhibika ghadhabu kubwa na akakasirika sana, na akarudi kwa mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia rasulullah, nipe ruksa nikaikate shingo yake, nikaikate shingo yake, niruhusu ya rasulullah. Walia alwala walbara, baba yake wa damu na huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yuko tayari baba yake akatike shingo lakini ibaki heshima ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo Allah anasema hutowapata watu wenye kumwamini Allah imani ya kweli na wakaiamini siku ya mwisho, eti wakawa wanawapenda na kuwatetea na kuwanusuru wanaompiga vita Allah na mtume wake, hata kama watakuwa jamaa zao wa karibu, hata kama watakuwa ni baba zao, kama alivyofanya Abdullah, mtoto wa Abdullah bin Ubay bin Salul. Na mifano katika hii ni mingi katika safu ya masahaba. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, hao ndio wale ambao Allah tabaraka wa taala kataba fi qulubihimul iman, amethibitisha katika mioyo yao iman na akazipandikiza imani katika mioyo yao, mioyo yao ikawa na yaqin. Wa ayyadahum, na akawatia nguvu biruhin minhu, kwa roho itokayo kwake. Roho hapa kwa maana ya sharia, kwa imani. Roho kwa maana ya Qur'an na hujja za Qur'an. kisha akasema subhanahu wa ta'ala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na atawaingiza katika mabustani ya pepo, tajri min tahtiha al-anhar, mabustani ya pepo ambayo hupita chini yake aina mbalimbali za mito. Mito mbalimbali inapita katika mabustani ya pepo, mito ya pombe kama alivyohitaja Allah kwenye Qur'an, wa anharun min labanin wa anharun min khamrin wa anharun min asalin musaffa, kutakuwa na mito ya pombe, mito ya asali, mito ya maziwa na mito ya kila kitu itakuwepo katika pepo ya Allah tabarak wa taala. Allah tujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wataruzukiwa kupata jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada, khalidina fiha, watakaa humo milele. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao. Waradhu anhu, na wao watamridhi Allah tabaraka wa taala. Ulaika hizbullah, hilo ndilo kundi la Allah, hilo ndilo kundi la Allah. Hao ambao watakuwa na mahaba na mawalii wa Allah na kuwatetea na kuwa na musarama na ugomvi na wale wanaompiga vita Allah na mtume wake, hao ndio hizbullah, hao ndio ansari wa Allah katika ardhi yake, hao ndio waliokurubishwa na Allah, hao ndio watu wa kupata karama ya Allah tabarak wa taala. Ulaika hizbullah, hilo ndilo kundi la Allah, ndio maansari wake wa kumnusuru katika ardhi yake hii. Ala, eleweni, inna hizballahi, hakika kundi la Allah na hizbullah, na lisio ile hizbullah ya Lebanoni wale mashia laanahumullah. Ala, eleweni, fahamuni, inna hizballah, hakika kundi la Allah na hizbu yake, humul muflihun, ndio watakaofaulu duniani na akhira. Hayo ni mambo matatu ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike ayajue, ambayo ameyasema Sheikh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a.